Herkese merhabalar. Şeffaf Gündem programına hoş geldiniz. Ben Oya Özarslan. Ben Hande Özabeş. Merhabalar. Bugün bir konuğumuz var. Sylvia Schenk. Kendisi Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün spor hukuku konusundaki kıdemli danışmanı. Sylvia'nın FIFA düzeyinde de sporda şeffaflık konusunda çalışmaları bulunuyor. Kendisi ayrıca da Türkiye'de futbolda şeffaflık konusunda Şeffaflık Derneği olarak bizim düzenlediğimiz bir iki hafta önceki konferansımızda da bulundu. Orada konuşma yapmak üzere geldi. Bu vesileyle biz de kendisini programa alalım dedik. Welcome to Istanbul, Sylvia. Thank you, hello. Hey. Sylvia ile biz bugün sporda şeffaflık konusunu konuşacağız. Önce böyle bir giriş yapalım, genel bir giriş yapalım diyoruz. Sporda şeffaflık aslında çok geniş bir konu. Ama biz belli bir alanına daha çok eğileceğiz bunun. Bu da sahalarda ya da oyunun içinde dediğimiz, on the pitch dediğimiz tarzındaki şeffaflık konuları. Sylvia, we're going to be talking about Sylvia, genel olarak sporda şeffaflıkla ilgili konuşacağız. Öncelikle sporda şeffaflık dediğimizde nasıl bir tanımlama yaparsın? Well, in sports we have to see that we have corruption. Öncelikle sporda yolsuzluğun saha içinde ve saha dışında gerçekleşebileceğini görmek gerekiyor. Esas olarak şike saha içindeki yolsuzluk demek. Şike şu anda tüm dünya futbolunun çok önemli bir problemi ama sporun tüm dallarını da tehdit ediyor. Saha dışındaki yolsuzluk dediğimiz ise iyi yönetişimle ilgili. Örneğin, Olimpiyat oyunları, FIFA Dünya Kupası gibi büyük organizasyonların ev sahipliği seçimi ya da Uluslararası Spor Federasyonları başkanlık seçimleriyle ilgili. Bu konularda da şeffaflık eksikliği ve yolsuzluk sorunları var. But we're going to be talking about on the pitch issues today. Bugün saha içindeki sorunlardan bahsedelim. Çünkü bu Türkiye'de çok gündemde olan bir konu. Aynı zamanda medya sayesinde insanların da çok daha aşina olduğu bir konu. İyi yönetişim de oldukça önemli ama şike çok daha iyi bilinen ve kolay anlaşılan bir sorun. Saha içindeki sorunları biraz daha açabilir misin? What are the problematic areas on the pitch issues? Match fixing, mainly match fixing. Yeah, regarding match fixing, I think it's quite an old phenomenon that matches are fixed in sports. Şike oldukça eski bir konu. Tarih boyunca şike karıştırılmış sadece futbolda değil, sporun her alanında birçok oyun olmuştur. Ancak bugün değişen bunun sebebi. Eskiden sportif sebeplerle şike yapılıyordu. Takımınızın küme düşürülmemesini istediğiniz veya şampiyon olmasını istediğiniz için. Veya örneğin Olimpiyat oyunlarında madalya kazanmak için yapılıyordu. Geçmiş 10 yıllarda birçok spora hile karıştırma vakası olmuştur. Ama bugünlerde bahis sebebiyle şike yapmak denen yeni bir olgu var. İnternet üzerinden oynanan bahis küresel bir hal aldı. Artık bir Çinli Türkiye'de, Fransa'da veya Almanya'da oynanan bir ikinci veya üçüncü lig maçında bahis oynayabiliyor. Ama uluslararası örgütlü suçlar diye yeni bir tehdit var artık. Bunlar tüm sporların ama özellikle futbolun içine girmeye başladı. Tenis ve kriket de son yıllarda bundan çok fazla etkilendi. So that's why everybody is now looking what's going on about match fixing. Can we say that football is now much more vulnerable to this kind of issues? Futbolun diğer sporlara oranla bunlara karşı çok daha hassas olduğunu söyleyebilir miyiz? The big amount of money that is included, especially the broadcasting money that the clubs are winning. Well, that's if it's about match fixing for sporting reasons, it's about money. Evet, bu sportif amaçlarla şike yapmakla, sponsorlardan gelen parayla, televizyon kontratlarından gelen parayla ilgili. Bu yüzden bazı takımlar Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi ya da kazanmayı ya da küme düşmemeyi istiyorlar. Bu tabii ki işin ucunda büyük miktarda para olması ile ilgili. Bu yüzden kulüpler kendi avantajlarının peşinde ve almamaları gereken önlemler alıyorlar bazen. Ve bunun bir kısmı da bahisle ilgili. And the other part is coming from gambling, yes. Can you give us some kind bahis ve şike ile ilgili that, you know, aşağı yukarı ne kadar para harcanıyor? Bize ortalama bir rakam söylemen mümkün mü? Worldwide. We only have elimizde bununla ilgili sadece tahmini rakamlar var. Bununla ilgili gerçek rakamlar elimizde yok. Çünkü Avrupa ve diğer bazı kıtalardaki yasal bahis şirketlerinin yanında bir de dünyanın her yerinde bunu yasa dışı olarak yapanlar var. Özellikle de Asya ve diğer kıtalarda. Yani sadece tahminde bulunabiliriz. En azından bunun her yıl milyarlar olduğunu kesin olarak söyleyebiliriz. With the internet, with the, you know, wide use of internet, I think even the underage. Ve sanırım artık internetin bu denli yaygın kullanımı sayesinde çocuklar bile internet üzerinden bahis oynayıp şikenin bir parçası olabiliyorlar. Could play the internet gambling and well, we have the situation that organized crime tries to make money out of betting. Evet, böyle bir durum var. Ve suç örgütleri bu parayı ele geçirmeye çalışıyorlar. Şike yapılmış maça bahis oynayarak veya bu şekilde kara para aklayarak futbolcularla anlaşmaya çalışıyorlar ve bazen genç futbolcularla da ilgili bir durum oluyor. Almanya'da böyle bir şey oldu. Suç örgütlerinin genç oyuncuları maçta şike yapmaları için ikna etmeye çalıştığı ortaya çıkarıldı. Yani bir olaylar örgüsünde en önemli aktörler futbolcuların kendisi diyebilir miyiz? Well, in corruption cases, you always have to. Bir yolsuzluk olayında her zaman iki fail vardır. Her zaman en az iki kişi suçludur. Rüşveti veren ve rüşveti alan. Eğer konu şike ise bir maçı manipüle etmek ya da oyuncular ya da hakem tarafından gerçekleştirilebilir. Yani sporun içinden gelen kişiler her zaman vardır ve dışarıdan da suç örgütleri ve suçlular vardır. Yani örneğin UEFA'nın başkanı Platini sadece polisi göreve çağırırsa bu sadece resmin yarısını görmektir. Sadece futbolun dışarısından gelen kişiler içindir. Ama bir maçı manipüle edenler her zaman sporun içinden gelen için insanlardır. Yani futbolun kendi oyuncuları ve görevlileriyle baş etmesi gerekiyor. Those people manipulating a match, these are always sports people, and so football has to deal with his own players and its own officials. And what kind of measures can you think? Peki bu konuda nasıl önlemler alınabilir? Kanunların uygulanmasına yönelik önlemler alınmalı, ulusal ve uluslararası polisin yürüteceği soruşturmalar olmalı. Ama bunların yanında önleyici tedbirler almalısınız. Bu çok önemli bir nokta. Sporun dışındaki yolsuzluk olaylarından önlemenin çok önemli bir konu olduğunu biliyoruz. Birkaç hafta önce Avrupa'da yasaların uygulanması konusunda çalışan birisinden duyduğumu aktarmak istiyorum. Kanun uygulayıcılarının şikeyi önlemek için yapabilecekleri %10 ila 15 civarında. Gerisi ise önleme tedbirleriyle ilgili, yani spor federasyonlarının yapması gerekenler. That's about prevention. That's about what the sports federations themselves have to do. All right. And do you think transparency? Şeffaflığın bu sorunun ilacı olabileceğini düşünüyor musun? Well, transparency and I think you have a whole Bence düşünülmesi gereken bir önlem havuzu var. Bu konuda açık kurallarınız olması gerekiyor. Yönetimin en tepesinde yolsuzluğa sıfır tolerans ilkesinin benimsenmesi gerekiyor. Şike istemiyoruz diyen yetkililer olması gerekiyor. Sonrasında yapısal konulara bakmak gerekli. Örneğin Almanya'da bir hakemin ikinci ligde birkaç maçı manipüle ettiği ortaya çıktı. Bu büyük bir olay oldu. Hemen sonrasında Alman Futbol Federasyonu bir maçın hakeminin maçtan hemen önce anons edilmesine karar verdi. Daha önce maçtan çok önce anons ediliyordu. Böylece dışarıdan bir kişinin de hakemi önceden bilmesi mümkün oluyordu ve hakeme yaklaşıp maçı etkilemeye çalışabiliyorlardı. Bu dışarıdan kişilerin maçta şike yapmasını önleyebilmek için organizasyonda yapılabilecek değişikliklerin küçük bir örneği. Ve tabii eğitim ve bilinçlendirme de çok önemli. Oyuncularla, hakemlerle ve diğer görevlilerle konuşup risklerin ne olduğunun söylenmesi, başlarına neler gelebilir, suç örgütleri onlara nasıl yaklaşabilir. Ayrıca oyuncuların ve hakemlerin bahis oynaması da çok riskli. Bu şekilde dışarıdan insanlarla bağlantıya geçebilirler ve bu kişiler onları şike yapmaya ikna edebilir. Talking to the players, talking to referees, talking to officials, telling them what are the risks, what can happen to them, how the approaches are made from criminals, for example, and as well tell players and officials that it's very dangerous and risky to gambling themselves, because then they will come into touch perhaps with people from outside that try to approach them and to ask them to do something like match fixing. Could we talk about zero tolerance? Sıfır tolerans ilkelerinden biraz bahsedebilir misin? Yes, I think that's key. Evet, bence bu işin kilit noktası. Eğer sıfır tolerans ilkesini benimsememişseniz, eğer her şüpheyi ayrıntılı bir şekilde değerlendirmezseniz ve her durumu soruşturmazsanız, oyuncular ve hakemler şikeyle mücadelede gerçekten kararlı olduğunuzu düşünmez. Ve eğer kimse bu konuda sizin ciddi olduğunuza inanmazsa, Bunun büyük bir problem olmadığını düşünürler. Bu büyük bir zarar vermiyor, bunu yapmaya devam edebilirim algısı oluşur. Yani sıfır tolerans çok önemlidir ve şeffaflık ve hesap verebilirlik dendiğinde buna her zaman ihtiyacınız vardır. Bu üst yönetimin bakışıdır, iş dünyasında da böyledir. Uyum programları uyguluyorsanız, şirket içi yolsuzlukla mücadele etmek istiyorsanız, yolsuzluğa sıfır tolerans demek ve üst yönetimin bu sorunla mücadele etmeye kararlılık göstermesi her zaman çok önemlidir. Board members saying, well, we really want to tackle this problem. Birkaç dakikalık bir müzik arası veriyoruz. Bu hafta hepinizin de bildiği üzere Dünya Kadınlar Günü yaklaşıyor 8 Mart'ta. O yüzden onun şerefine bir şarkı çalalım dedik. Gül Dünya albümünden Nülüfer söylüyor. Hür doğdum hür yaşarım. Aslında şarkının ismi Sana Ne Kime Ne, ama ben bu hür doğdum hür yaşarım kısmını vurgulamak istiyorum. Nülüfer'i dinliyoruz. Hiç rahat yok mu bana şu yalan? Karşıma kimin ne hakkı var ki karışır hayatıma? Merhabalar tekrar. Radyosunu yeni açanlar için Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nden Silvia Schenk ile beraberiz. Silvia, Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün kıdemli spor hukuku danışmanı ve kendisinin FIFA düzeyinde de çalışmaları olmuş. Şimdi genel olarak işte şike konuları, futbolda şeffaflık ve futbolda temizlik hususlarında konuşuyoruz. Bu konular üzerinden, özellikle de FIFA'nın prensipleri üzerinden şimdi konuşmaya devam edeceğiz. Silvia, we were talking about zero Silvia, tolerance. Yolsuzluğa sıfır tolerans ilkesinden bahsediyorduk. Bu genel kabul görmüş bir ilke. FIFA'nın bu konuda duruşu nedir? Bu ilke FIFA yönetiminde nasıl uygulanıyor? Well, I think FIFA has still a long way to go until they really have a zero tolerance. Bence FIFA'nın sıfır tolerans yaklaşımını tamamen benimsemesi için önünde çok uzun bir yol var. Bildiğimiz gibi FIFA'nın yürütme kurulu aleyhinde bile çok önemli iddialar var. Bu kişiler hala soruşturulmadı. FIFA içerisinde bile. Brezilya ve Karayipler'de yürütme kurulu üyeleri hakkında bazı soruşturmalar sürüyor. Ancak FIFA kendisi bu konuya dokunmak istemiyor ve kendileri bu konuya eğilmedikleri sürece tüm dünyaya kötü örnek oluyorlar. Eğer FIFA sıfır tolerans ilkesini benimsemezse şikeyle gerçekten mücadele edemez ve bu oyuncularla hakemlere kötü örnek teşkil edecektir. Not a really commitment at the head of FIFA and then they can't really fight match fixing because they give a bad example for players and referees as well. But on the other hand FIFA has this principle and ama diğer yandan FIFA'nın böyle bir ilkesi var. O zaman ulusal federasyonlardan yani kendi üyelerinden bu ülkeyi uygulamasını nasıl bekleyebilir? FIFA yakın zamanda şike konusunda çalışmaya başladı. Kendi bünyesindeki yolsuzluk iddiaları ve bu her zaman iki ayrı konu gibi. FIFA gibi Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve UEFA da bu konuda çalışıyor. Yani uluslararası alanda bu şu anda önemli bir konu. FIFA herkesin arayabileceği bir dürüstlük birimi oluşturdu. Bu Interpol ile birlikte ulusal federasyonların da kullanabileceği ve şike olaylarını önlemek ve cezalandırmak için oluşturdukları bir program. The national federations as well should use to make prevention programs and to work on to match fixing issues. Sylvia, if we talk about the game itself and how it Sylvia, oyunun kendisinden biraz bahsedecek olursak tüm bu şike olaylarından futbol oyununun kendisi nasıl etkileniyor? Türkiye dışından konuşacak olursak dünyadan bize şikenin futbolu nasıl etkilediğini gösterecek bir örnek verebilir misin? Well, to begin with, I think the most important thing is bence that en önemlisi şu, eğer bir maçta şike varsa o artık gerçek anlamda bir spor değildir. Futbol birbirine karşı oynayan iki takım oyunudur. Her takım en iyisini yapmaya çalışır ve kim daha iyi oynarsa o kazanır. Rekabete dayalı bir oyunda en önemli şey kimin kazanacağını önceden bilmemektir. Futbolu heyecanlı yapan da budur. İşin duygusu budur. Ancak bir maçta şike yapılırsa bu sonucun önceden tahmin edilebileceği anlamına gelir. Yani sporun en önemli değeri yok edilmiş olur. FIFA ve UEFA'dakilerin bu konuda oldukça gergin olmalarının sebebi bu. Çünkü bunun sonuçları çok kötü. İtalya'da örneğin futbol izleyici sayısı ve sponsor sayıları azaldı. For example in Italy where they have less spectators than the sponsors. Some sponsors are saying, "Oh, bazı sponsorlar bu spora yolsuzluk bulaştı ve ben buna dahil olup imajımın zedelenmesini istemiyorum," dediler. "Ben kötü bir imaja sahip olmak için değil, iyi bir imaj için para veririm," dediler. Bazı durumlarda yayın kontratları sona erdirilebiliyor ve bunun örneğini yolsuzluğun aşırı derecede yaygın olduğu Çin futbolunda gördük. Çin'de bu durum futbolcuların performanslarını bile aşağı çekti. Bunun nedeni gayet açık. Eğer neredeyse tüm maçlarda şike varsa bir oyuncu iyi oynamak için neden kendini paralasın? Bu şekilde gerçek bir spordan, gerçek bir rekabetten bahsedemezsiniz. Elinizde sahte bir şey vardır ve bu futbolla ilgili değildir. Bu suçla ilgilidir. Bence sporu ve futbolu gerçekten seviyorsanız şikeyle gerçekten savaşmalısınız. That's about a crime and I think that's really horrible. If you love the game, if you love football, you really have to fight match fixing. That kills the whole spirit of football, right? Yeah, everything. Futbolun ruhunu öldürmek bu değil mi? Evet, evet, aynen öyle. Peki bu noktada futbol taraftarlarına mesajın ne olurdu? Evet, futbol taraftarlarının bazen çok zor durumlarda kaldıklarını biliyorum. Tuttukları takım şike soruşturması geçiriyorsa takımlarının küme düşmesinden korkuyor olabilirler. Takımları artık birinci ligde oynamayabilir ve böylece bir ikilem içine düşerler. Ama yine de gerçek bir futbol tutkunu için önemli olan gerçek futbol olmalıdır. Önceden belirlenmiş bir şeyi izlemek değil. Yani bence futbol taraftarları için önemli olması gereken gerçek bir futbol maçı izlemek, futbolcuların iyi oyunlarını oynadığı gerçek bir rekabet izlemek ve gerçek bir heyecan duymak. Football fans, if they really think about it in the end, they should like to have real football, to have players that play at their best, to have the excitement, to have the emotions and not to be just cheated by the players. We talk about a little bit earlier that You know, the fighting against corruption is all about. Daha önce yolsuzlukla mücadelenin en önemli unsurlardan birinin önleyici tedbirler olduğundan bahsetmiştik. Bildiğim kadarıyla Almanya'da Alman liginde bununla ilgili bazı işler yaptınız. Bunlardan biraz bahsedebilir misin? Well, we started in 2010. Tabii, Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün Almanya şubesi olarak 2010 yılında Alman futbol 1. ligi ve 2. ligleriyle çalışmaya başladık. Beraber bir proje ürettik ve hala sürdürüyoruz. Bu proje futbolda dürüstlük ve şeffaflıkla ilgili. Teknik direktörlerle, menajerlerle ve oyuncularla workshoplar yapıyoruz ve onlara şike olaylarının nasıl geliştiğini, suç örgütlerinin kendilerine nasıl yaklaşabileceğini örneklerle anlatıyoruz ve zor durumlarda nasıl davranabileceklerini gösteriyoruz. Geçtiğimiz Mayıs ayından beri Alman Ligi'nin kendi ombudsmanları var. Bu bazı büyük şirketlere de ombudsmanlık yapan bir avukat ve benim bildiğim kadarıyla tüm dünyada futbolun ilk ombudsmanı. Kendisine günün 24 saati ulaşılabiliyor ve e-mail gönderilebiliyor. Oyuncular, hakemler, yöneticiler ve hatta taraftarlar onu arayıp şöyle bir olaya tanıklık ettim veya bir kişi bana şike yapmamı teklif etti diyebiliyorlar. Ombudsman durumu inceleyip o kişiye nasıl yardımcı olabileceğine bakıyor. Nasıl bir inceleme veya soruşturma yürütülmesi gerektiğini veya bu durumla nasıl mücadele edilebileceğini söylüyor. Bu oyunculara ve yöneticilere sunulmuş çok önemli bir enstrüman. Birisiyle konuşabilmek. Sadece konuşmak ve tavsiye almak için isimlerini vermek zorunda olmadan da arayabiliyorlar. Bu çok önemli. Very important instrument to give players and officials the possibility to talk to someone. And in the beginning, they can even address him anonymously, just to talk to someone, to get advice, to know whom to talk and where to get help. And that's very important. Do you know how many calls? Şimdiye kadar kaç çağrı aldıklarını biliyor musun? Mayıs'ta başladık ve şimdiye kadar birkaç çağrı aldık. En başında bildiğim kadarıyla gerçek bir şike ile ilgili değildi. Sadece şöyle bir durumda nasıl davranmalıyım gibi sorular geldi. Özellikle vurguladığımız şu. Ombudsman seyahat ediyor. Bizimle workshoplara katılıyor. Genç oyunculara, yöneticilere eğitimler veriyor. Bu kişileri şikeye karşı, olabileceklere karşı eğitmek en önemli şey. About what can happen if they are involved in match fixing. I think if we were to have that kind of a institution or a role. Bence burada benzer bir yapı olsa, sadece şikayet etmek için bile olsa şimdiden binlerce çağrı olurdu. Just you know, complain about themselves and there were thousands of bogus calls and all. Well, in the beginning we were a little bit afraid that başlangıçta biz de bütün taraftarların gerçekten bu kişi orada mı cevap veriyor mu diye arayacağını biraz korktuk. Ama sanırım insanlar bu konuda çok ciddi. Benim hissiyatım Alman 1. ve 2. liginde problemlerin çok çok az olduğu yönünde. Ama Alman Futbol Ligi önlem almak için yeni bir skandal olmasını beklememeye karar verdi. Önemli olan işe şimdi başlamak ve daha olmadan önlem almak. Çünkü önlemek böyle olur. Şu anda bir probleminiz olmasa bile bunun üzerinde çalışmalıyız. Ve eğer halihazırda problemleriniz olduğunu, liginizde bir şeylerin ters gittiğini biliyorsanız, işe hemen şimdi başlamalısınız. This ombudsman, if someone calls and asks a question or whatever, does it connect to then any kind of investigation? If it's like peki bir kişi ombudsmanı arayıp bir ihbarda bulunursa, bu hemen savcılığa mı intikal ediyor? Yani kurumlar arası böyle bir işbirliği mi sağlandı? Well, that's what the ombudsman decides together with the person who called him. The ombudsman will never go. Buna ombudsman arayan kişiyle birlikte karar veriyor. Ombudsman direkt olarak polise asla gitmiyor. Çünkü arayan kişinin güvenliği çok önemli. Arayan kişiye dışarıdan veya sporun içinden birisi şike teklif etmişse, biz bu kişilere İngilizce'de whistleblower diyoruz. Burada yanlış bir şey oluyor diyen kişiler bunlar. Bu kişilerin korunması gerekiyor ve bu çok ciddi bir konu. Dolayısıyla verilen bilgiyle ne yapılacağına birlikte karar veriyorlar. All right. Thank you very much, Silvia, for coming to our show and answering our questions. Thank you very much for that. Thank you very much. Thank you. Teşekkür ediyoruz Silya'ya. Bugün futbolda şeffaflık konularını ve şike, usulsüzlük, yolsuzluk gibi hususların nasıl önlenebileceğini, bu konudaki dünya örneklerini konuştuk biraz. Bize sorularınız ve önerileriniz olursa ulaşabileceğiniz bilgileri vereyim. Şeffaflık Derneği'nin web sitesi olan www.şeffaflık.org. Oradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca e-maillerimiz var. E-mailimiz info@şeffaflık.org. Telefonlarımız da şöyle. Sabit hatlardan ücretsiz olarak 0800 211 12 12. Cep telefonlarından da 0212 219 26 14. Haftaya kadar herkese aydınlık günler. Hoşça kalın. Hoşça kalın.